50 languages. 100. 100. Määrsõnad. Määrsõnad. Juba kunagi, mitte kunagi. Juba kunagi, mitte kunagi. Olete te juba kunagi Berliinis olnud? Olete te juba kunagi Berliinis olnud? Ei, mitte kunagi. Ei, mitte kunagi. Keegi, mitte keegi. Keegi, mitte keegi. Tunnete te siin kedagi? Tunnete te siin kedagi? Ei, ma ei tunne siin kedagi. Ei, ma ei tunne siin mitte kedagi. Veel, mitte enam. Veel, mitte enam. Jääte te veel kauaks siia? Jääte te veel kauaks siia? Ei, ma ei jää enam kauaks siia. Ei, ma ei jää enam kauaks siia. Veel midagi? Ei midagi. Veel midagi? Ei midagi. Soovite te veel midagi juua? Soovite te veel midagi juua? Ei, ma ei soovi enam midagi. Ei, ma ei soovi enam midagi. Juba midagi, mitte veel. Juba midagi, mitte veel. Olete te juba midagi söönud? Olete te juba midagi söönud? Ei, ma ei ole veel midagi söönud. Ei, ma ei ole veel midagi söönud. Veel keegi, mitte keegi. Veel keegi, mitte keegi. Soovib keegi veel kohvi? Soovib keegi veel kohvi? Ei, mitte keegi. Ei, mitte keegi.